राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वितीय सोमवार विक्रम संवत 2059 29 अप्रैल 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मण्यने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गर्भपात संबंधी जो गोलियां है ना दवाइयां, तो अन्य इनकी खुली करी जा रही है। और दवाइयां जैसे कई साधारण दवाइयां जो हर कोई दुकान पर खुली मिल सकती है, इस तरह से ये गर्भपात करने की जो गोलियां है ये भी अब सरकार इसको खुली करने की का विचार किया है। तो इससे बहुत चारित्रिक और शारीरिक दोनों तरह की हानि बहुत होगी, ये एक जानकारी है। इसका विरोध समिति कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं पर उनकी सुनवाई नहीं है। कई आयोजन हुए, उनकी रिपोर्ट अखबारों में और आई है। तो कानूनी मान्यता देने के विषय में रोष जताया है, तो सरकार करने को का विचार तय कर लिया है। आप लोग सेहत करो तो बढ़िया है, सरकार तो गर्भपात करने के लिए बढ़िया बढ़िया उपाय बता रही है। गोलियां से तैयार करेंगे जिसमें दूसरी तकलीफ नहीं हो, वह गर्भपात हो जाए, ऐसी तैयारी कर रही है। ये सब हिंदुओं को लाजिम था, मुसलमानों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है। वे अपना वर्ष बढ़ा रहे हैं, एक एक 60 साल करके, एक 32 उम्र है या 24 लड़का है, 3 लुगाया है, 24 लड़का है। हिंदू बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ा रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, हिंदुओं को घटाई हो रही है। आप तो उतरे तो गर्भित कर रहे हो, सरकार की तरफ से तो हिंदुओं का सत्यानाश करने के लिए उपाय हो रहा है बहुत तेजी से। आप लोग चेतते नहीं, मैंने कहा बहुत मानते नहीं। पच्चीस 30 वर्षों के बाद देखना तमाशा, अभी तो हम बैठे क्या दशा हिंदुओं की होशी हो, राम जाने। आप चेतते हो नहीं, घर में जाते हो, अच्छे अच्छे घरों में जिसकी संभावना नहीं, ऐसे ऐसे घरों में गर्भपात हो रहा। आप बड़े जोर से कर रहे हो, हिंदुओं का है ये, माता और बहना बैठी है ये भी कर रही है जोर से, सत्संग से जाकर गर्भगृह के पास जाएगी। सत्संग में से हम सुनाते हैं, उल्टा काम करके जाकर के गर्भगृह के पास जाएगी, यही बात है, मानते हैं नहीं। दशा दुर्दशा होने वाली है, बहुत दुर्दशा हो रही। आज आप मानते हो विश्वास करते इतना तेरे पैदा पैदा हुए बालक, दो तीन बालक हो गया, तीन चार बालक हो गया, गजब हो गया, नष्ट करो जल्दी गर्भपात करो। ये बातें कर रही आपस में, इसका प्रचार कर रही जोर से, क्या दशा हो रही है, मुसलमान बढ़ रहे, टीढ़ी बढ़ रही, बढ़ रहे ईसाई बढ़ रहे, टीढ़ी बढ़ रही जो 32 वर्ष की अवस्था है, 24 बेटे बैठी है, इतने लोग 24 बैठे बैठे, दो दर्जन अखबार माया बढ़ रहे, लाभ घटा रहे, बात कर रहे, मानते नहीं, कर रहा मैं कहता हूँ मानते नहीं, और कई मानते हैं उनको दुख होता है कि स्वामी जी कहते मानते नहीं, हम मानते हैं, कई पैदा माता मानते हैं, और मानते हैं उनको दुख हो रहा है कि स्वामी जी कहते मानते नहीं, हम मानते हैं, पैदा मानते कई सब मानते नहीं है, ज्यादा आदमी नहीं मानते, छोटी नहीं रख सकते, छोटी नहीं रख सकते, छोटी छोटी सी चीज वो नहीं रख सकते, हिंदुओं का चिन्ह वो भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, इतना जोर से मैं प्रचार करता हूँ कि छोटी रखो, उनमें आप देख लो बहुत आदमी नहीं देखेगी, कई आदमी करे, कई आदमी छोटी रखी है, परंतु बहुत आदमी रहते मानते सत्संग आते सब आदमी मानते नहीं, अब सब हो रही है, अब क्या होगा उसका दिन, मारवाड़ी बच्चों को धोती बांध नहीं आती, धोती बांध नहीं, धोती बांध आती ही नहीं, शर्म आती है, ऐसी ऐसी बड़ी अवस्था वाले हमारे आदर नहीं है, ऐसे पुरुष हो धोती पहनने आती नहीं, पहनना चाहते भी नहीं, बस धोती से धर्म आती है, किसी को करे धोती कम से कम छोटी धोती, छोटी पाठ पूजा करो घर में तो धोती पहनो, धोती तो उड़ी गई है, उड़ी बहुत कम रह गई है, तो कपड़ो लपेटियो और उतारियो इनमें जोर आवे है, धोती तो केवल लपेटी पूजा पाठ के लिए सत्संग के लिए, बाहर तो पैंट भी बदल सकते हैं, उसको भी नहीं धारण करना चाहते, धोती पहनना नहीं चाहते, करने पर भी प्रार्थना करने पर भी जोर देने पर भी नहीं करते, दशा क्या दशा होगी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, आज अच्छे अच्छे आचार्य धर्माचार्य उन लोगों ने विचार किया कि राम जी का मंदिर बना हुए पशुपाधन करेगा नहीं, तो पशुपाई बात ही हुई, अंत में सिद्ध मुसलमानों की बात ही सीधी हुई, मुसलमानों की बात ही करनी है, ऐसी पार्टियां हुई गई, अभी किसी मंदिर आचार्य है जो विचार किया कि मंदिर बना रहा है मुसलमान करे नहीं, मुसलमान को घूमता रहा है, आदर्श हो रही है हिंदुस्तान में हमारे सामने, मेरे को पता नहीं भैया, मेरे को आपको प्रश्न तो मैंने पूछा है, कृपा देकर पुर्जा लिख दो, सुना ही नहीं दिया क्या कह रहे हैं, एकता नहीं है बोले, हिंदुओं में आपस में एक एकता का संगठन का भाव नहीं है, और इसी कारण पहले भी मुसलमान राज्य हुआ जो मैं अयोध्या और इधर काशी कृष्ण भगवान का मथुरा और काशी शंकर भगवान काशी मंदिर तोड़ दिए, मुख्य मंदिर तोड़ दिए तीन अभी आज पड़ा है जन्म शिलालेख पत्थर बैल को नंदेश्वर को स्वामी जी महाराज ने लड्डू खिलाए थे वो है भी है मंदिर तोड़ दिया उठ रखा वो चिड़ाने के लिए रखा वो है हमने देखा है कैसी बात हो रही है मुसलमानों का पड़ता है एक दिन कह दिया भाई मुसलमानों के बिना भी अपना काम हो सकता है बड़ा भारी हल्ला हो गया ये कैसे कहती है मुसलमानों का अपमान होता है आचार्य है धर्माचार्य है उनका विचार्य मंदिर बनाएंगे मुसलमानों ने नहीं तो नहीं हो गया नहीं हो गया वो नहीं होगा हिंदुओं का सबसे आचार्य होगा सब बातें मुसलमान आ गए ये मुसलमान पक्ष है हिंदुओं का मुसलमान का आदर है शंकराचार्य का आदर नहीं है महात्मा का आदर नहीं है संतों का आदर नहीं है मुसलमान का आदर है ऐसे नाश करने वाले है मानते नहीं सुनने वाले कई मानते कई माता बहना मानते कई भाई मानते हैं सज्जन है अपनी आप कृपा करके एकता करो और एक होकर आप काम करो आपका काम श्रेष्ठ होगा बहुत मदद रहते हुए ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा मुसलमानों का देश बन जाएगा थोड़े समय में हम जो साथ हो रही है ऐसे क्या होगा पता नहीं है भविष्य को जानते नहीं है दशा ही हो रही है मुसलमानों को चलता है जो आपका आपकी संस्कृति का नाश करने वाले अभी अभी अभी अंजार में भगवान भगवान का मंदिर तोड़ दिया मूर्ति तोड़ दी अभी हिंदू बैठे हुए अभी ये हो गया अंजार में भगवान का मंदिर तोड़ दिया और मुस्लिम मंदिर तोड़ दी ये बात आप मानते हो तो बड़ी कृपा होगी मानते रहे सत्संग में बैठे हुई माताओं जागे गर्भ जागे मेरा भिक्षा नहीं देना विचार देता है कि जिसमें गर्भ आदि भिक्षा नहीं रहे मेरे को बताइए बहू जाकर चिपकर बम्बई जाकर गर्भ जागर आ गई सच को बता रहे महान हत्या ये पापम ब्रह्म हत्या दुगुण गर्भपात में जो ब्रह्म हत्या होती है उसे दुगुण पाप है गर्भपात में ऐसा पाप घर में अच्छे अच्छे घरानों में बाहर से जाता है कोई उन्हें तकलीफ नहीं कोई तकलीफ नहीं गिरी देगी गर्भपात अरे पता ही नहीं हमारे को ये बात भी थी हुई है अब भी मानो आप अच्छी बात है ऐसा हम दो बार एक बार नहीं दो बार ऐसा क्या दशा होगी देख लेना। हमारी तो उम्र काफी हो गई है, ज्यादा दिन है पता नहीं है। बहुत दुर्दशा हो गई, बहुत दुर्दशा बंद है और नहीं। अभी भी मुसलमानों का कम चलता है, हिंदुओं का, हिंदू आचार्य है, शंकराचार्य है, पीठे आचार्य है, उनको नहीं चलता। उन्होंने मंदिर बनाओ चलाया, उन मंदिर नहीं सिद्ध हो गया, मुसलमानों का कम हो गया। आज मुसलमानों का कम चलता है, जो उनकी संख्या मनुष्य हिंदुओं से बहुत कम है। अभी संयम रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोले कोई ऐसा साधन बताओ, कोई ऐसा साधन बताओ जिससे भगवान में भगवान का भजन होता रहे और उनकी भगवान की तरफ ध्यान हो और संसार और दूसरी कोई बात याद नहीं आवे। ऐसा कोई सरल साधन बताओ। लोग मुसलमानों की बात मानते हैं, हमारी बात मानते मुसलमान हो जाए, हमारी बात मानता हमारे में प्रेम रहते हैं, श्रद्धा रहते हैं हमारे में। उन्हें घड़ी रोटी खाते हैं, मैंने मेरे को बताया नहीं कि गर्भवती है। उन्हें घड़ी रोटी खाते हैं, बताया नहीं। सत्संग की बातें समझ में नहीं आ रहे हैं, शंका करी क्या कारण है, सत्संग की बात समझ में नहीं आती। अब कैसे ऊंधा चले, ऊंधा चले उल्टा चले, ऊंधे बात होगी। तब उनको बहम पड़ा तुम क्या, इसका नतीजा खराब है भाई। मेरी बात मानो, कुछ सी बात है। सत्संग करने वाले मान ले और एक एक दो दो नतीजा बना रहे तो बहुत प्रकार हो गया, बहुत प्रकार। परंतु सत्संग करने वाले नहीं मानते, छिप छिप कर गए, छाना छा कर गए। बूढ़ी माताओं को पता नहीं, बहू जाकर मुंबई गर्भपात करा दिया, ससुर होते ही नहीं, हमारे को भिक्षा देते। पाप करने में रुचि हो रही है, अन्याय कर रहे, हमारे मन में आ रही है तात्विक बातें बताई जाए, बहुत जल्दी उन्नति हमें हो सकती है। ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, बहुत जल्दी आप उन्नति होती जरूर, इसमें संदेह नहीं है। बोलो। आजकल टेलीविजन पर प्रवचन दिन भर आते हैं, कई दो चैनल हैं धार्मिक, तो उसमें दिन भर आधे आधे घंटे में सत्संग चलती रहती है, तो उनको सुनने से भी सत्संग का लाभ हो जाएगा ना, फिर घर बैठे ही सत्संग। घर बैठे होगा करना चाहे तब तो एक जाटरी छोरी ब्याह तो हो गया, बड़ी हो गई सास जा बड़ी, तो मैंने सासू समझे ही बेटा वहां जाना है, सिखाओ सेवा करना है, तो वे दो शख्स है जो दो जो तो जाऊं तब लागू होगा ना, ये सब शिक्षा जाने से लागू होगी, जाऊं तो मैं जाऊं ही दो जो तो सुनो तो सुनो तो सुनो तो ये बात है। आप लोग झूठ हो। कृपा करो, कृपा नाथ। नारायण नारायण नारायण। आप मन की सुनाओ, आप सुनाओ। अरे भाई मेरे तो मन में आती है सुनो, पर करूँ क्या? एक शेर था, शेर था तो रात्रि में देखा एक सोर आ गया। सोर आकर ऊंचा बैठ गया भीतर, होते है न भीतर गए पसी थी कर पार बैठे बेरोजगार बैठ गया। तो शेर था चतुर आदमी, मैं शिक्षा नहीं करूंगा कमरा था, मैं तो जाऊंगा हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा मैं तो अभी जाऊंगी अभी, क्योंकि अभी कोई बचा बात ही नहीं करी आपने, क्या मारे तो जानो है। चलो मैं दूसरे आदमी में गया, पांच सात दस आदमी इकट्ठा हो गया, कहीं तुम्हारे शेठ माने बोले शेठ के मैं तो हरिद्वार जाऊं अभी जाऊं। जब दस दस बने बीस आदमी आया, सब कहा गई हो बैठो इसमें भेजे मैंने तो भेजे सो रहे मैं तो भेजे जरा फोटो खा गई भाई, चोर भी ठीक से होता जावे ठीक है क्यों बात है बात अब क्यों सुनाओ क्या सुनाओ ये बैठा सुनाओ बात सुना। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई हिम्मत करे जा रहा हूँ, हिम्मत करके बात बता रहा हूँ। सुबह मैंने बातें कही थी, उसमें दो बातें विशेषता से कही। एक जो आत्मा आपका शुद्ध है वो बिल्कुल शुद्ध है, पाप आदि अन्याय आदि करते हो परमात्मा तक नहीं पहुंचता, ये अंतकरण में रहता है। आत्मा वैसे शुद्ध है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्त थे, वह करते तो बात नहीं है, लिप्तता नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो शुद्ध है। एक तो आप बात बताई, एक और बताई याद है, एक दूसरी बात बताई थी अहंकार अपना प्रकृति है, आप हो परा प्रकृति, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति रहता अपने अपना प्रकृति। उस अपने प्रकृति ने अपना स्वरूप मान रखा है, बड़ी भारी नीची बात है। अहम अहम है ये अपरा प्रकृति है। ये दो बात आप याद तो कर लो, कम से कम सुन करके याद तो कर लो, आम अपरा प्रकृति है कि नहीं बोलो, उसको मुख्य बात है। अब कैसे उद्धार होगा बताओ, निर्मोह निरहंकार ऐसे शांति मेरी अच्छी निर्मम हो निरहंकार होता है, ममता अपने ममता नहीं संसार में, ये जो कहा मेरा कुछ भी नहीं है मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, इसका अर्थ है प्रकृति का संबंध विच्छेद। इसका असली अर्थ है प्रकृति कोई चीज हमारी नहीं है, संसार है अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड उनमें तिरित चीज भी अपनी नहीं है, सब प्रकृति का कार्य, सब प्रकृति का है। मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो चीज में आपका छुटकारा हो जाए सभी। तो एक तो अहंकार, एक स्वरूप, ये दो बात सुबह बताई थी। आपका स्वरूप शुद्ध है, आपका जो स्वरूप है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर शैन सुरासी, इसमें पाप नहीं है। महान कसाई हो उसका भी आत्मा सही है, सबका स्वरूप आत्मा है, वो स्वरूप शुद्ध है। दो बात कम से कम याद कर लो कि दो शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है बिल्कुल। आत्मा तक पाप पहुंचते नहीं, आत्मा तो कहते मुझे कर्म पहुंच रहे, एक कर्म एक पदार्थ, एक क्रिया एक पदार्थ, दो है, एक क्रिया और एक पदार्थ, और क्रिया करना क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ में संसार लगा जाता है, ये प्रकृति का है, परमात्मा में नहीं है। क्रिया रहे थे पदार्थ रहे थे, इतनी बात आप जान लो, याद कर लो, बच्चे की तरह सीख लो, तो भी आपको काम करने वाली है। बढ़िया, एक आत्मा शुद्ध है और अहंकार अपना प्रकृति है, ये अपना स्वरूप दूर रहा, अपना स्वरूप शुद्ध है, परंतु अहंकार मुख्य माना है। सबके भीतर अहंकार मुख्य है, सब में अहंकार मुख्य है, सब बाधी मैन बैठे है, अहंकार मुख्य, अहंकार प्रत्याकार है। क्या पूछ रहे हैं, कोई बात पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ये दो बात बताई आप, कम से कम दो बात आप समझ लो कि आपका स्वरूप है शुद्ध है, शरीर स्थो भी कौन थे, न करोते न लिपते शरीर में स्थित हो गई, जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिपते तो भी मान लो नीदे, ऐसा आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप शुद्ध है, सबका स्वरूप शुद्ध है, सब जिंदे मनुष्य है, पशु है पक्षी है, जिनका स्वरूप शुद्ध है, स्वरूप शुद्ध है, स्वरूप में पाप लगते नहीं, वो शुद्ध है, आपका सबका सबका आत्मा शुद्ध है, न करो तेज न लिपते, कर्तृत्व नहीं है, लेप नहीं है, कर दे तो नहीं लिखता नहीं है, ऐसा आत्मा शुद्ध है। एक बात दूसरी बात क्या थी, दो बात अहम अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार अपना प्रकृति पिछड़ ढीला होना, ऐसा है अहंकार, पृथ्वी का ढेला मिट्टी का ढेला हो ऐसा अहंकार है, उस अहंकार को मुख्य माना है। जैसे मुसलमानों को मुख्य माना, उन्होंने कहा मंदिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या मंदिर बनेगा, आचार्य ने शंकराचार्य ने धर्मात्मा पुरुषों ने हिंदुओं ने कह दिया बनाओ, मुसलमान नहीं नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, एक अरब हिंदू बताते हैं और 33 करोड़ मुसलमान, मुसलमान नहीं हिंदू सब पक्ष बात, हिंदू हिंदू सब मुसलमान पक्ष में। दो बात बताई, आत्मा आपका शुद्ध है, मेरा अहंकार अपना प्रकृति है, उसको आप छोड़ दो। आपके जागृत में स्वप्न में अहंकार रहता है, शुरू से में अहंकार नहीं रहता, अभी जबरीन होता है। मैं बड़ा सुख से सोया, कुछ भी याद नहीं था, वो अहंकार नहीं है, सुषुप्ति में अहंकार नहीं है, आपकी कोई अवस्था में तो अहंकार अपना प्रकृति है। कम से कम, कम से कम अपना प्रकृति से तुम से उठो, आपका स्वरूप है शुद्ध है ना सतो विद्य दे भाव, सत का भाव नहीं होता, असत भाव न विद्य, असत का सत्ता नहीं है, ना भाव विद्य सत, सोने अक्षुभाव है सब बात यदि सब शास्त्र ना सतो विद्य दे भाव, असत भाव न विद्य, असत सत्ता नहीं है, ना भाव विद्य सत, सत अभाव न विद्य, सत्य अभाव नहीं है, सतर असत अविनाशी तत्व विद्धि, ये सर्वविदम तत्व सब व्याप्त है, वो अविनाशी है, स्वरूप अविनाशी, विनाश अभ्यास ना कर सकते, कोई भी विनाशी इसको विनाश कर नहीं सकता, ऐसा आपका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है। आप अगर मुक्ति चाहो तो बहुत सुगमता से हो सकती है, इस बात को मान लो कम से कम, कि स्वरूप हमारा शुद्ध है और अहंकार अपना प्रयुक्ति, अहंकार नहीं हो, अहंकार होती था नहीं, घर नींद में गहरी नींद में अहंकार नहीं रहता, स्वप्न में और जागृत में रहता है बिना अहंकार। आप थे बिना अहंकार के, मैं सुख से सोया, मेरे कुछ पता नहीं था, मैं सुख से सोया, तो आप थे, आप ही सत्ता थी, अहंकार नहीं था, तो अहंकार नहीं था आप है, ये अनुभव है आपका सुषुप्ति का, अहंकार नहीं था आप है, अहंकार का अभाव है, आपका भाव है, अहंकार का भाव है, अहंकार रहित आपका स्वरूप है, यदि प्रत्यक्ष बात है, केवल स्वीकार कर लो, आप मान लो, केवल ठीक हो जाएगा। और परमात्मा है, परमात्मा मालिक नहीं है, सबका मालिक है, सबका मालिक है, और सबके सुने पुकार, अर्ज की तो मृत्यु, छोटे से छोटे कीड़ा और ब्रह्मा जी सबकी सुने पुकार, भंजन भरता हो बंधु जा कोशा, सबकी सुने पुकार, सब सुनता है, परमात्मा हमारा है। आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी, चेतन अमल सहज सुग्रासी आपका स्वरूप है, अब सबका सबका सब अहंकार रहित, निर्ममो निरहंकार से शांति मिलती होती, और अहंकार ऐसी शांति प्राप्त हो जाती, और अहंकार रहित आप है, सब अहंकार रहित है, अहंकार अपना बदलती है, मिट्टी से रहते मिट्टी का ढीला हो जैसे, ये दो बात मैंने कही थी, दो बात को याद रखो तो यह काम हो सके, अहंकार अहंकार उसको न मत, अहंकार उसको, और ये कठिन मालूम देता है, आप विचार करो तो कठिन नहीं होगा, सुविधा से हो जाएगा, परंतु ये पूछते ही नहीं। अब के मैंने विचार किया कि साधन करना है, लोगों को नाम लिखाओ, पूछा पूछे, पूछते भी नहीं, इन बातों को पूछते ही नहीं, पूछते एक बार खड़े से पूछ रहे बस बस जिज्ञासा नहीं है, पूछने से ही नहीं है। मेरे विचार है सब ज्ञानी हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं, सब में सब तत्व जीवन मुक्त, सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, ऐसी विलक्षण बात है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बातों में जीवन मुक्त हो सकते हैं, परंतु आप विचार नहीं करते, सुनते हो बात सुनते ही नहीं, सोचते नहीं रख सकते मेरे कहने से, मेरे कहने से कर नहीं सकते, गर्भपात नहीं करना है, मानते नहीं, क्या करें। आप बिल्कुल शुद्ध हैं, जितने आप हैं सब के सब शुद्ध है, निर्मल है, आप शुद्ध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुराशी, ये आपका स्वरूप है, स्वरूप है साक्षात। और कीर्तन करते हैं, मैं आधी दूर आधी से ज्यादा दूर तो बोलता हूँ, फिर कीर्तन कराता हूँ, कीर्तन में ऐसी बात है कि भगत वसल राम राम राम राम राम पतित पावन राम राम राम, साथ साथ नहीं पद है, ये साधन है साधन, परंतु पर्व नहीं करते, आप ध्यान ही नहीं देते, हम क्या करें। शुभ बात बताते हैं, बहुत शुभ बड़ी सीधी सरल बात, पतित पावन भगवान, आप पतित है तो पतित से पतित पावन भगवान है, अधम उद्धरण है, अधम से अधम का उद्धार करने वाले भगवान, भगवान दोनों बातें हैं, भगत वत्सल भी है और अधम उद्धरण भी है और पतित पावन भी है, नीचे से नीचा उनको भी उद्धार करने वाले, हो मनुजा को सबकी सुने पुकार, अर्धकीठ पर भगवान बढ़ता, ऐसे भगवान है आपके, हमारे मालिक भगवान है, हम परमात्मा के अंश है, शुद्ध है शुद्ध निर्मल साक्षात परमात्मा के अंश है, बैनान भाई सबसे परमात्मा के, परमात्मा के अंश है, परमात्मा के पुत्र है, शुद्ध परमात्मा के पुत्र है, बहना भी भाई भी सब परमात्मा के स्वरूप है। इस वर्ष हमारे मन में आई तो दूसरा सिद्धांत देखा तो कुरान पूरा का पूरा पढ़िया और मेरे को बताई, दोनों का भाई सर्व पढ़ रहे सब पढ़कर बात बताई, कुरान बात नहीं, पूरे कुरान में अतिशाही बहुत बाइबल में बात नहीं है, आत्मा चेतन है ये बात मिलेगी नहीं, दूसरे ग्रंथों में मिलती नहीं, मुसलमान में नहीं मिलती, ईसाई में नहीं मिलती, यहूदी कहते हैं यहूदी भी मुसलमानों का ही अंश है, ये भी सुन्नत कराते हैं और वो आधा भाई मेरे भी समझते हैं, पूर्वाध पुकारते समझते भी भाई यू नहीं है, पारसियों का ग्रंथ मिला नहीं, हिंदुओं का देखा, मुसलमानों का देखा, ईसाइयों का देखा, पारसियों का मिला नहीं, आपको मालूम है बताओ, पारसियों को बम्बई में है, बम्बई में पारसी है, उनका भी कम से कम पुस्तक को भेजो, हम देखे तो सही धन धर्म में क्या है, मुसलमान का धर्म में क्या है, मुसलमान धर्म से काफिर को काट दो, बस जो मुसलमान अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर, अरे उसको मार दो, उसको मार दो, बस कई जगह ये ऐसे धर्म की बात मिलेगी नहीं कहीं भी, जिसमें मेरे उसमें भी मेरी श्रेष्ठ बात है भाई, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, इतने कल्याण होगा। और इतनी बात ही तो ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते। आप अगर विचार करो तो सब दिखेगा, मेरा कोई नहीं है, आपकी क्या चीज है। मैंने कहा है बड़ी दमरता से, फिर कहता हूँ, आप सोचो तो सही, आपकी चीज क्या है संसार में, आपका क्या है। धन आपका है, घर आपका है, जमीन आपकी है, जायदाद आपकी है, क्या चीज है आपकी सिवाय भगवान के, आपकी कोई चीज नहीं है, दिल की चीज नहीं है सिवाय भगवान के, भगवान आपके है। बड़े जोर से मैं कहता हूँ सिवाय भगवान कोई नहीं। और कितने विचित्र, कितने सच्चे, कितने सिद्धांत की पक्की बात, बहुत कृष्ण बात है, निहाल हो जाओगे।